programie trzecim było to i właściwie jeden z moich ulubionych utworów tego kwartetu, utwór zatytułowany Prostactwo. Kompozycja znalazła się na winylu zatytułowanym Kwasy i zasady i warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w tej warstwie słownej, mimo że to jazz, mimo że instrumentalny, bo może przypomnę, że kolejne utwory tego wydawnictwa to Hipokryzja, Farmazon, Mitomania, Ignorancja, Autentyzm, Prostota, Pokora, Prawda, Umiar. No a całość otwiera kompozycja zatytułowana Chryja. Było to, czyli część Electroacoustic Beat Sessions, powstały trochę skład wydzielony przez, no właśnie, nie było to planowane, ponoć po prostu po trasie koncertowej panowie we czterech postanowili zabrać się do studia i nagrać muzykę. Teraz z tych czterech dżentelmenów wyłoniło się dwóch, czyli no właśnie, Latarnik, czy Marek Pędzi Wiatr, czyli dżentelmen, co popędza wiatr, i Cancer G, czyli no właśnie, perkusista o wdzięcznym nazwisku Rak. Doskonale pasuje to wszystko do tych ksywek. W każdym razie płyta, nowa płyta panów nosi tytuł Minus 30 stopni. Marcin Rak gra na perkusji, ale również odpowiada za synty. Z kolei ten, co popędza wiatr, wokół z klawiszy i syntów tylko i wyłącznie. I jak przystało zarówno na Electroacoustic Beat Sessions, jak na błoto, tak tutaj warstwa słowna również jest bardzo istotna i zachęcam wszystkich, którzy muzykują, wszystkich, którzy chcą wydać płytę instrumentalną, żeby zwrócili uwagę na to, co robią panowie w swojej twórczości, bowiem nakładają niejako treść poszczególnych nagrań, a właściwie działają tytułami i wpływają zarówno tytułem poszczególnych kompozycji, jak i tytułem całego albumu, wpływają na to, w jaki sposób wyobrażamy sobie tę muzykę. Nawet kiedyś zaproponowałem, być może kiedyś to się stanie, żeby płytę rozpoczynał singiel, utwór. Nie wiem, jak to nazwać, bowiem miałoby nie być w tej kompozycji muzyki, a tylko dobry wokal, który opowiadałby o całym kolejnym przedsięwzięciu panów. Coś podobnego, co działo się na przykład w muzykoterapii. Nie wiem, czy państwo pamiętają tę pierwszą płytę, kiedy to właśnie na wstępie została zdefiniowana muzykoterapia pięknym męskim głosem. Tutaj również pojawia się głos, ale archiwalny. Głos, który opisuje zimę stulecia, no i te potężne mrozy. Ja może tylko dodam, że zima stulecia to kolejna zima stulecia w XX wieku, to przełom roku 78 i roku 1979. Nie mogę jej pamiętać, bo jeszcze leżałem w betach. Może tak, już chodziłem. No w każdym razie była to zima bardzo śnieżna, bardzo gwałtowna, jak wspomina mama, jak wspominali dziadkowie. No a opady śniegu były tak obfite, że część kraju po prostu została sparaliżowana. Autobusy jeździły tunelami wykopanymi w śniegu. Do elektrociepłowni nie docierał węgiel, ponieważ nie można było go najzwyczajniej dowieść. Pękały szyny tramwajowe, pękały szyny kolejowe. No, po prostu był dramat. Zresztą lektor opowie państwu, jak to było. Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Zima. zima przypuściła atak na północy od Suwałk, Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. Porywisty wiatr zaspał śniegiem drogi i szlaki kolejowe. Komunikacja niemal całkowicie sparaliżowana. Wielu kierowców już nie zdążyło na sylwestrowe zabawy. Wytwórnia filmów dokumentalnych, czyli nasze gospodarstwo, grubo pokryte śniegiem. Pierwszy dzień pracy w nowym roku rozpoczynamy odśnieżaniem, aby wydostać się na miasto. Nadeszła zima. To tytuł tego nagrania. Nagrania, które rozpoczyna całą, powiem, świetną płytę, mimo że z lekkim dystansem do tego wszystkiego podchodziłem. Tak jak już wspominałem wcześniej, myślałem po prostu, że panowie odcinają kupony. Zaraz się państwo przekonają, że wcale tak nie jest. Mówię zaraz, ponieważ ten utwór wybrzmiały może się kojarzyć z dokonaniami Electroacoustic Beat Sessions i z tymi wszystkimi fajnymi zapowiedziami dotyczącymi na przykład występu Krzysztofa Komedy. Kto z państwa ma tę płytę, to pewnie wie, o czym mówię. W każdym razie zespół nazywa się, ten duet nazywa się Zima Stulecia. Zastanawiam się, jak chłopcy to grają w przypadku kolejnej płyty, na przykład no, jakoś niezwiązanej z zimą właśnie, a może po prostu będą grali we dwóch tylko i wyłącznie w trakcie kalendarzowej zimy. Kto wie, pożyjemy, posłuchamy. W każdym razie myślę sobie, że twórczość zarówno Zimę Stulecia, wcześniej Błotalno i Electroacoustic Beat Sessions należy rozpatrywać właśnie w kontekście poszczególnych projektów, poszczególnych przedsięwzięć, bo po pierwsze nie byłoby Zimy Stulecia i takiego brzmienia, gdyby nie Błoto, takie moje zdanie. Nie byłoby Błota, gdyby nie Electroacoustic Beat Sessions. Niby z jednej strony truizm, ale to trochę jak pączkowanie. Na początku, kiedy wychodzi kolejne grono, kolejny pączek właśnie, to jest tak, że na samym wstępie te utwory, niektóre właściwie można byłoby zaryzykować i powiedzieć, że niektóre kompozycje z Zimy Stulecia mogłyby być kompozycjami Błota. I to jest dosyć niebezpieczny moment. Raczej sugerowałbym, bo sam się naciąłem, raczej bym sugerował, żeby nie oceniać, kiedy państwo po raz pierwszy usłyszą tylko i wyłącznie Obu Dżentelmenów na scenie i będą uczestniczyć w koncercie Zima Stulecia, bo podobnie było, kiedy urodziło się Błoto, że ten pierwszy etap twórczości Błota był podobny do tego, co działo się w Electroacoustic Beat Sessions. Warto również powiedzieć, że wszystkie te twory funkcjonują i mają się świetnie, ale to, co dzieje się w muzyce Zimy Stulecia, szczerze powiem, przeszło moje oczekiwania. Thank you. Tak wedle Zimy Stulecia brzmi sobie lawina. Zima Stulecia w programie trzecim, czyli Marcin Rak, a.k.a. Cancer G, no i Marek Pędziwiatr, a.k.a. Latarnik. Latarnik, który popędza wiatr. Cudowni również z tego powodu, że właściwie mają tak szeroki wachlarz możliwości, że czasem, no właśnie, że czasem łapie się za głowę. Jak oni to robią? Kiedy oni to robią? Po prostu są w dobrej formie, no a jeśli ciało rozgrzane, jeśli mięśnie i ścięgna dobrze działają, jeśli jest się u szczytu, to pewnie warto na nim trochę posiedzieć. Czego życzę z całego serca, mając nadzieję, że gdzieś niebawem będę uczestniczył w jednym z koncertów Zimy Stulecia. Swoją drogą dożyliśmy takich czasów, kiedy bitowa, klubowa elektronika grana jest na żywo. Czyż nie jest to wspaniałe? No właśnie, podobnie robił i robi Floating Points. Podobnie działo się w trio Oshli Barak, myślę o ostatniej czarnej płycie, gdzie przecież podobne zabiegi stosowano jak w Zimie Stulecia. Z tym, że Zima Stulecia ma to do siebie, że jest bardziej mięsista. Mam wrażenie, że ten bass jest znacznie głębszy, znacznie potężniejszy. Poczułem to całym sobą w trakcie jednego z występów Błota w Katowicach. Zresztą, kiedy rozmawiałem z Sebolem, Sebastianem Jóźwiakiem, będącym Spiritus Movens, zarówno Błota, zarówno Electroacoustic Beat Sessions, jak i teraz Zimy Stulecia, no to porównaliśmy te Katowice do Detroit. No bo podobieństwa przecież są. Przed nami zamieć. Thank you. zawsze chciałem dowiedzieć się, poczuć, jak to jest siedzieć na krzesełku na miejscu perkusisty. I ci z Państwa, którzy słuchają tej płyty, bądź będą słuchali właśnie z winylu i na dokładkę lubią ten sposób słuchania, kiedy monitory są dosyć szeroko rozstawione, to naprawdę można poczuć, że się siedzi na tym krzesełku i operuje się tak, jak robi to Marcin Rak, bowiem ta perkusja jest rozłożona w panoramie i słychać poszczególne jej elementy z lewej i z prawej strony. Swoją drogą, kiedyś tańczono tak zwane swingulance, grane na żywo, rzecz jasna, w klubach jazzowych. Dziś, no cóż, mamy po prostu do czynienia z głębokim deep house'em, z muzyką eksperymentalną. To jest coś więcej niż muzyka jazzowa, a może mniej. To jest coś innego po prostu, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, choć pewne elementy, jak już mówiłem, są momentami podobne do błota. Ale tak to już chyba jest w zespołach, które kontynuują które tworzą kolejne projekty, że wychodząc z jednego, przechodzą w drugi i musi być ta część wspólna, no bo przecież to ci sami muzycy. Jestem zachwycony tą płytą. Przy błocie, owszem, również było dobrze, zwłaszcza na koncertach wydłużały się niektóre te kompozycje. Tutaj po prostu z założenia niektóre brzmią bardzo, bardzo klubowo. No a całość albumu Zima Stulecia minus 30 stopni składa się z 10 utworów, zatem pierwszy, który usłyszeliśmy, Nadeszła zima, odśnieżanie, lawina, minus 10, minus 30 stopni. Kolejna strona rozpoczyna się utworem Ostatnia taka zima. No nie wiem, czy ostatnia, może tak mroźna ostatnia. Pamiętam w połowie, albo to był 84, albo trzeci rok. Było równie zimno i śnieg był równie wysoki, ale ja wtedy miałem z metr, więc mogło mi się wydawać. No w każdym razie druga strona rozpoczyna się ostatnią taką zimą. Następnie roztopy, wybrzmiała zamieć przed chwilą, zamrożenie i śmierć przez wychłodzenie. I po raz kolejny okazuje się, że muzycy jazzowi sięgają po muzykę elektroniczną, muzykę jak najbardziej do tańca, muzykę powiedzielibyśmy również klubową. Zastanawiam się, jak to się stało, że tak się właśnie stało, że dziennikarze zajmujący się jazzem zajmują się również muzyką elektroniczną, że to nie są obce, a pokrewne gatunki współcześnie. Fajnie, dobrze. Zima stulecia, Stigmatic Records, to właśnie ten label opublikował 28 lutego wybrzmiałą płytę. Płytę, która ukazała się w kilku wersjach. W ogóle jeśli, bo często Państwo pytają, jeśli kupują Państwo płyty winylowe, to naprawdę polecam te podstawowe wersje. Czarne, najlepiej 140-gramowe. Te takie właśnie smukłe, eleganckie, ładne. Nie potrzeba żadnych płyt ze zdjęciem, czyli tych pitchfork dysków. Nie, po prostu to wszystko jest zbędne. Zwykła, czarna płyta winylowa. Mimo, że kompakt to też czarny, myślę tutaj o Oshibaraku i chciałbym Oshibaraka z tej ostatniej płyty dwunastki zestawić z Zimą stulecia Marcina Raka i Marka Pędziwiatra, bo to były podobne zabiegi. Co prawda inna tonacja, trochę to wyżej wszystko brzmiało u Agima, u Tomka Dogiela i u Jana Młynarskiego, Jana Emila Młynarskiego, no bo trochę też inny czas, bo inny synth, ale kiedy byli u nas w Trójce, to bez wątpienia zawładnęli publicznością i kiedy tylko będę miał możliwość zobaczenia i usłyszenia na żywo Zimy stulecia, to podejrzewam, że publiczność również będzie motorycznie rozanielona, tak jak w trakcie koncertów Oshibaraka. Przywołajmy jedną z kompozycji Oshibaraka, kompozycji The Tide, ale w tej wersji instrumentalnej, bo myślę, że musimy się pozbyć wokalu, żeby lepiej porównać Zimę stulecia właśnie z tą ostatnią płytą Oshibaraka. The bad. Anagram Margana. To było wczoraj, ale 20 lat temu. Na 17 marca 2003 roku światło dzienne ujrzała płyta stworzona w dużym składzie, w dużym zespole muzyków. Muzyków z Detroit, którzy postanowili właśnie dzięki swojej twórczości poinformować świat, że Detroit wciąż istnieje, wciąż funkcjonuje mimo totalnej zapaści, ale właśnie tym ruchem postanowili wspierać swoje miasto. Thank you. Tak brzmi początek tego świetnego wydawnictwa, wydawnictwa płytowego, które stworzyło wielu muzyków, często muzyków jazzowych, mimo że pod przywództwem lidera całego przedsięwzięcia, Carla Craiga, który zwołał towarzystwo i, no i po prostu wzięli i nagrali. A było ich wielu, jak wspomniałem, saksofonista Benny Muffin na przykład. Na trąbce przed chwilą tej super trąbce grał Marcus Belgrave, Jerry Allen przy fortepianie i Regina Carter, na przykład Regina Carter, która jest skrzypaczką. No mówię na przykład, bowiem pojawia się to również Am Fiddler, Ben Henderson, Al Turner, Alan Bars, Francesco Mora, Cutlet, Gary Allen, jak już wspomniałem, no wielu muzyków z Detroit, no bo Detroit muzyką stało przecież od lat 50. Nie wspominając o Motownie, o wielu innych labelach, które ukształtowały muzykę nie tylko w Stanach, ale i po prostu na całym świecie. Bo zastanawiam się, co by było, gdyby nie Detroit Experiment, czy na przykład po tego typu zabiegi sięgałby dziś duet Zima Stulecia. Kto wie, jakby to wszystko się potoczyło. No w każdym razie utworem, który jest najbardziej znanym z tego wydawnictwa, to utwór, to kompozycja Think Twice, kompozycja wielokrotnie remiksowana. Ja oczywiście przywołuję tę, która została nacięta i wytłoczona na płycie opublikowanej 17 marca 2003 roku. Think Twice, Think Twice w programie trzecim z płyty Detroit Experiment. Tym albumem mówimy Państwu do usłyszenia. Grzegorz Leczkowski realizujący program i mówiący te słowa Michał Margański. Zapraszam Państwa do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia, w którym pojawi się kolejny set DJ-ski jutro w nocy, dokładnie za 24 godziny i 5 minut. Teraz mówimy do usłyszenia i na do usłyszenia, no właśnie, żegnam się z Państwem utworem Baby Needs New Shoes. To dosyć typowy tytuł dla tamtego czasu w Detroit. Ktoś potrzebował butów. Wesoło chyba nie było w tej metropolii. Dobranoc. To promocja. Trzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Znakomity aktor Piotr Adamczyk, tym razem w roli znakomitej.